Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła serwis, Anna Kowali-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Polski kandydat na unijnego komisarza Janusz Wojciechowski ma 2 dni na pisemne odpowiedzi. W poniedziałek czeka go kolejne wysłuchanie. Dotknięci przez suszę rolnicy mogą już składać wnioski o pomoc publiczną. Straty 70 i więcej procent, będzie to 1000 zł do hektara. Będzie żałoba narodowa w dniu pogrzebu piosenkarza Karela Gotta, postanowił czeski rząd. Po 3 dniach przesłuchań w Europarlamencie 2 kandydatury, w tym Janusza Wojciechowskiego, pod znakiem zapytania. Rzeczpospolita napisała, że w przypadku Polaka decyzja negatywna już zapadła i nie ma on szans na akceptację. Z informacji naszej korespondentki radiowej Beaty Płomeckiej wynika, że ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale odrzucenie Janusza Wojciechowskiego jest bardzo prawdopodobne w poniedziałek na dodatkowym wysłuchaniu. W kuluarach można usłyszeć, że negatywnie ma być też oceniona kandydatka na komisarza z Francji, która podobnie jak Polak musi odpowiedzieć pisemnie na dodatkowe pytania. Janusz Wojciechowski wczoraj otrzymał 6 dodatkowych pytań i 2 dni na odpowiedź. Także wczoraj znana już była data jego dodatkowego przesłuchania. To był sygnał, że dla europosłów te odpowiedzi nie będą miały znaczenia. Ale z moich informacji wynika, że socjaliści, którzy negatywnie ocenili wystąpienie polskiego kandydata, podobnie jak większość frakcji, w liście do kierownictwa Parlamentu Europejskiego przygotowywanym przez koordynatorów grup politycznych starali się złagodzić negatywne oceny, mówiąc, że Janusz Wojciechowski ma jeszcze 2. szansę. Dodatkowe przesłuchania w Parlamencie Europejskim zostały wczoraj też przyspieszone, a to dlatego, jak mówili mi urzędnicy w Parlamencie Europejskim, by dać czas nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej albo na zmianę portfolio kandydata, co będzie zapewne w przypadku kandydatki z Francji, albo, jak powiedział mi jeden z urzędników, na zmianę kandydata, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd wypełnił wszystkie zobowiązania dotyczące podwyżek dla nauczycieli, tak mówi rzecznik rządu po decyzji ZNP na temat wznowienia akcji protestacyjnej. 15 października Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie bezterminowy strajk włoski. Nauczyciele nie będą prowadzili m.in. dodatkowych zajęć. Piotr Miller przypomina, że od 1 września zostały wprowadzone podwyżki. W przyszłym roku również będziemy podejmować kolejne działania. Mam nadzieję, że nauczyciele zauważyli, że te zobowiązania zostały zrealizowane, ale oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy już po wyborach. Myślę, że też atmosfera będzie taka konstruktywna na dalsze rozmowy o reformie systemu oświaty. W przyszłym roku wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o 6%. Szef ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział, że po wyborach zgłosi projekt inicjatywy obywatelskiej, aby pensja nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu. Wraz z powołaniem nowego Sejmu, nowego marszałka, Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawi nowemu marszałkowi wniosek o powołanie Komitetu Inicjatywy. Zbierze to 1000 podpisów, pójdzie z tym do marszałka, będziemy czekali na decyzję marszałka o zarejestrowaniu tego komitetu, a jednocześnie o podjęciu prac zmierzających do zebrania minimum 100 tysięcy podpisów. W przeprowadzonym przez ZNP referendum za strajkiem włoskim opowiedziało się około 50% nauczycieli. Wnioski o publiczną pomoc po suszy mogą już składać rolnicy. Dokumenty od dziś przejmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość pomocy będzie uzależniona od poniesionych strat w uprawach. Ich skalę szacują komisje terenowe, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Straty 70 i więcej procent, będzie to 1000 zł do hektara. Jeżeli straty są w przedziale od 30 do 70%, wsparcie w wysokości 500 zł do hektara na trwałych użytkach zielonych. Ci, którzy mają co najmniej 3 duże jednostki przeliczeniowe zwierząt, otrzymają pomoc do hektara w wysokości 500 zł, a ci, którzy nie mają, otrzymają 250 zł do hektara. Wnioski o pomoc można składać do końca miesiąca. W Czechach będzie żałoba narodowa w dniu pogrzebu Karela Gotta. Piosenkarz zmarł we wtorek przed północą. Miał 80 lat. Karel Gott nazywany był złotym głosem Pragi, przypomina dziennikarka Polskiego Radia i miłośniczka Czech Teresa Drost. Był tą legendą w latach 60. Miał gigantyczną popularność, sprzedawał miliony płyt. On jest jednym z niewielu artystów na świecie, którzy mieli dożywotnie kontrakty z niejedną wytwórnią fonograficzną. On jakoś potrafił przez te piosenki, nie wiem, flirtować, uwodzić. Mówiła Teresa Drozda. Czeski rząd zdecydował, że artysta będzie miał państwowy pogrzeb. Jak poinformował premier Andrzej Babisz, ceremonia żałobna mogłaby mieć miejsce w katedrze świętego Wita, Wojciecha i Wacława, która jest czeską świątynią narodową. Ostateczna forma pożegnania zależy od rodziny. Czesi ogłaszali do tej pory 3 razy żałobę narodową po śmierci prezydenta Wacława Havla w grudniu 2011 roku, a wcześniej po atakach terrorystycznych na World Trade Center i po katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport Adam Malecki. W rzucie młotem Polska jest potęgą. Paweł Fajdek zdobył złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw świata, swój 4 zresztą w karierze. Wystarczyło cisnąć żelastwo na odległość 80,5 metra, no i rywale mogli tylko przyklasnąć. Jak było? To ciśnij. To takie proste, myślisz? A Fajdek poczuł ulgę, bo samopoczucie było takie sobie. Od eliminacji już, Boże, od rozgrzewki trochę źle się czułem i próbowałem tego nie pokazywać, przetrwać. No ale też towarzyszył mi spokój, skupiłem się na sobie, totalnie nie interesował mnie konkurs. Gdzieś tam tylko oglądałem się, zobaczyć, który rzuca, żeby wiedzieć, jak wygląda kolejka i tyle. No mówię, powiedziałem, że będę starał się kontrolować konkurs i wydaje mi się, że trochę nawet mi się to udało. To nie koniec dobrych informacji. Brązowy medal zdobył Wojciech Nowicki, który po zakończeniu konkursu był 4, ale potem do akcji wkroczyli polscy działacze. Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz dyrektor sportowy Krzysztof Kęcki wypatrzyli, że jeden z rzutów Bensa Halasza był spalony. Złożyli protest, a sędziowie przyznali im rację. Nowicki stanie przy Węgrze na najniższym stopniu podium. Swoją drogą wyobrażasz sobie Majewskiego, który dwumetrowy podchodzi do sędziego. I składa protest. Tak, no to w kilku ciepłych słowach. Tak, więc decyzja mogła być tylko jedna. W klasyfikacji medalowej Polska z dorobkiem złotego, srebrnego i 2 brązowych medali jest na 6 miejscu. Liderem są Stany Zjednoczone. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wygrane Liverpoolu 4-3 z Salzburgiem i Barcelony. Duma Katalonii, choć przegrywała 0-1 z Interem, wygrała 2-1. Messi, Suarez i spółka pokazali charakter i może to być dla nich punkt zwrotny sezonu, przekonuje Marcin Żywakow, były reprezentant Polski. Sztandarowi piłkarze. Oni zadecydowali o tym, że Valverde zapewne pozostanie na stanowisku trenera Barcelony i że pojawiła się nadzieja, że rzeczywiście Barcelona w Lidze Mistrzów może się odkręcić, że ten mecz i ten remis z pierwszego spotkania może okazać się tylko złym wspomnieniem, że potencjał i umiejętności i ten polot, do którego żeśmy się przyzwyczaili, w Barcelonie mimo wszystko jest. Czy to będzie tylko Liga Mistrzów, czy to będzie tylko Liga Hiszpańska? Zobaczymy. Zastanawiam się, czy Barcelonie w tym sezonie będzie łatwo pogodzić te 2 pola, bo nie wiem, czy tutaj nie trzeba będzie obrać jednego wyraźnego kursu. Grało wczoraj 2 Polaków, Arkadiusz Milik pudłował na potęgę, Napoli tylko zremisowało bezbramkowo z Genkiem, a Łukasz Piszczek grał w wygranym meczu Borussii Dortmund w Pradze ze Slawią, było 2-0. Do tego wygrały wczoraj Ajax, Zenit, Chelsea i Olympique Lyon. Łukasz Kubot i Marcelo Melo są w najlepszej czwórce turnieju deblowego turnieju w Pekinie. Polak i Brazylijczyk wygrali 6-1, 7-5 z Chińczykami Gongiem i Zangiem. W walce o finał zagrają z Rosjanami Haczanowym i Rublowym. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na południowym wschodzie będzie zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze duże, ale z przejaśnieniami, a także słabymi opadami deszczu. Wysoko w Tatrach może spaść śnieg, może go spaść nawet 15 cm. 6 stopni w Zakopanem, 10 w Jeleniej Górze i Wrocławiu, 11 w Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Kielcach, Zielonej Górze i Katowicach. 12 najwięcej w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Gorzowie, Poznaniu, Opolu, Krakowie, Rzeszowie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując czajnik elektryczny Zelmer o pojemności 1,7 litra. Oszczędzisz 30 zł, płacąc tylko 59 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

Tak jest, województwo świętokrzyskie, miejsce drugie, to już sprecyzuję. Jest pan także zastępcą szefa Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Jak z tej perspektywy ocenia pan coraz liczniejsze zapowiedzi, że wypłata unijnych funduszy będzie powiązana z praworządnością? Znaczy, to jest niebezpieczne, dlatego że daje narzędzie Komisji Europejskiej, którego to narzędzia Komisja nie powinna mieć. To znaczy, ja nie chcę, żeby Komisja Europejska, czyli zbiór urzędników, decydował o tym, czy jakieś pieniądze do któregokolwiek, duże pieniądze do któregokolwiek z krajów trafiły, czy nie. I martwi mnie to, że Polska tak naprawdę poza tym, że na naszym poletku w Polsce bardzo się oburza, to nie robi nic, żeby temu przeciwdziałać albo niewiele. A co powinna zrobić? Znaczy, przede wszystkim budować skuteczną koalicję wokół tego. To jest budowane przez inne kraje. Nie ma aktywnego polskiego udziału w tym. Brak takiego... Chyba buduje, ale może tego tak raczej dołącza do pewnych krajów. Natomiast to jest stanowczo za mało. Jeżeli słyszymy na korytarzach, że jest dużo krajów, które nie jest tym zainteresowane, które obawiają się po prostu takiego wpływu komisji, mimo to Polska nie przedstawia jakiegoś planu, tylko i wyłącznie oburza się i no dobrze, mam gdyby wrażenie, wszystkie kraje się zebrały i zdefiniowały wspólnie, jakie to powinny być zasady, byłyby one spisane, to wtedy można by było taką zasadę wprowadzić? Żeby było wszystko jasne, kiedy jest złamanie praworządności, kiedy nie, bo teraz to troszeczkę zależy od widzimisię, prawda? To prawda, natomiast takie spisanie byłoby, moim zdaniem, jest niemożliwe. Znaczy nie da się wpisać przyzwoitości do prawa, czy zbyt miękkich rzeczy nie da się tego literalnie normatywnie spisać i określić. To jest bardzo skomplikowane i praktycznie niemożliwe, więc tutaj przede wszystkim warto zastanowić się nad tym, by wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego, i to Parlament Europejski może ewentualnie może mieć jakieś narzędzia do tego, żeby zmuszać. Została troszeczkę osłabiona faktycznie ta rola, ponieważ Spitzenkandydaten, jak to się mówi, zostali odrzuceni na początku, także jeśli chodzi o fakty, to na razie jest osłabienie. No właśnie, i to jest problem Unii Europejskiej. To znaczy spychanie decyzji, ważnych decyzji do komisji i ważnych elementów do tych rady premierów. I to jest rzecz, która my jako Kukiz 15 mówiliśmy od początku, że to jest problem Unii Europejskiej, czyli urzędyzacja instytucji unijnych zamiast demokratyzacja instytucji unijnych. A jak pan myśli, panie pośle, dlaczego kandydat na komisarza do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski nie uzyskał w czwartek akceptacji posłów do Parlamentu Europejskiego? Czeka go drugie przesłuchanie, a jak dowiadują się dziennikarze z anonimowych źródeł, ale ważnych źródeł, no trzeba będzie szukać nowego kandydata. Wielu ekspertów przewidywało, że tak może się stać, że pierwszy ktokolwiek nim będzie kandydat zostanie odrzucony w ramach pokazania Polsce, że w Unii Europejskiej pewnych rzeczy się nie robi, i to wygląda rzeczywiście na taką akcję pokazową. To jest sprawa polityczna, a nie merytoryczna? Tutaj merytorycznie ja mam dużo do zarzucenia panu ministrowi, premierowi, szefowi NIK-u, panu komisarzowi przyszłemu, bądź nie. Natomiast myślę, że w kwestii tego głosowania to jest chyba najmniej istotne, bo dla Parlamentu Europejskiego, czy dla układanki, bo zwyczaj jest taki, że zazwyczaj ci kandydaci są przyjmowani i tak naprawdę to szef komisji odpowiada za merytoryczność. A czy miał pan wrażenie, że Janusz Wojciechowski miał wsparcie polskich europosłów, także z opozycji? Bo wydaje mi się, że nie do końca. My nie mamy swoich przedstawicieli, ale przedstawicieli ma Polskie Stronnictwo Ludowe, z którym stworzyliśmy koalicję polską, i ci przedstawiciele popierali tą kandydaturę i zawsze popierali kandydaturę Polaków. No to są, popierali, to były takie deklaracje. Ja wiem, że były deklaracje PSL-u, że będą głosować za Januszem Wojciechowskim, ale nie było nawet choćby w pytaniach słychać jakiejś takiej pomocy. No, problem polega na tym, że tuż przed samymi... Nie było ocieplania wizerunku, że tak powiem. Tuż przed samymi tym głosowaniem, parę tygodni wcześniej, pan przyszły komisarz mówił o tym, że jest wielkim zwolennikiem, czyli zwolennikiem podpisania umowy z krajem Mercosuru bez ceł ochronnych, co by oznaczało zabicie polskiego rolnictwa, to znaczy całej branży drobiarskiej, całej branży produkującej wołowinę i wielu innych branż spożywczych, i sprowadzanie do Polski milionów milionów ton niezdrowej żywności. I to jest rzecz, o której zaalarmowaliśmy i prosiliśmy, apelowaliśmy o zmianę. Natomiast, więc trudno, żeby zastępować tych, którzy wystawiają taką kandydaturę i trudno, żeby... No dobrze, ale czy pan widzi jakiegoś innego kandydata polskiego, który byłby godnym następcą Janusza Wojciechowskiego? Bo wiadomo, że przecież to też rząd ma zgłosić, a nie opozycja, więc... Dlatego PSL rozumiem, że głosował za. Natomiast problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce określić celów tak naprawdę, jakie chce osiągnąć. Jeżeli określa, to okazuje się, że one są bardzo złe, tak jak kwestii tego Mercosuru. I to jest Proszę problem... Proszę mówić Mercosur, bo myślę, że słuchacze... Kraje Mercosuru to są kraje Ameryki Południowej. To są kraje, które zrzeszone w takim stowarzyszeniu, które ma im pomagać Stowarzyszeniu Wolnego Handlu, Strefę Wolnego Handlu. Kraje Mercosuru. Między innymi Brazylia i wiele innych krajów Ameryki Południowej. Nie wszystkie, bo te środkowej nie. Natomiast to jest o tyle zagrożenie, że tam produkcja żywności opiera się na zupełnie innych zasadach niż w Europie. No dobrze, ale pytam, czy ktoś mógłby zastąpić Janusza Wojciechowskiego? Widzi pan gdzieś na horyzoncie takiego kandydata? Wydaje mi się, że nie tylko ja widzę, że ławka Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo krótka, więc być może lepiej, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zostawiło tą kandydat po wyborach i może nowy rząd znajdzie lepszego kandydata. Tak pan myśli. Panie pośle, dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi orzeczenie dotyczące kredytów frankowych. Kilka miesięcy temu opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny Trybunału i była ona korzystna dla frankowiczów. Ekonomiści i bankowcy przewidują, że no to może być wstrząs dla systemu bankowego, jeżeli będzie lawina pozwów w następstwie tego orzeczenia. Tak może być według pana? I bardzo dobrze. Znaczy, jeżeli ktoś oszukuje... No ja bym nie chciała, żeby nasze pieniądze były wstrząsane. Bardzo dobrze, że będzie lawina pozwów. Bardzo dobrze, że w końcu banki odpowiedzą za ten numer, który zrobili z frankami. Natomiast rzeczywiście rolą tutaj instytucji nadzorujących banki jest to, żeby nie doprowadzić do kryzysu wynikającego z tego, o czym przestrzegają ekonomiści. Natomiast ja wierzę, że to wszystko jest do załatwienia. My przedstawialiśmy przez te 4 lata pakiet rozwiązań właśnie dla frankowiczów, które by temu zapobiegł. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało przez 4 lata, że tym się zajmie i niewiele w tym zrobiło. No tak, ale państwo przedstawiali pakiet, ale w tej chwili już mówimy o orzeczeniu i orzeczenie otworzyłoby możliwość składania pozwów. Teraz też można składać pozwy, tylko że to będzie na pewno wzmacniać te pozwy, bo to pozwy już są wygrane sprawy, to się dzieje. Natomiast takie orzeczenie na pewno pomogło i by sprawiło, że te sprawy toczyłyby się łatwiej i szybciej. Ja nie widzę nic z tym złego, że ludzie dochodzą do swoich praw. Że jeżeli ktoś został oszukany i sądownie jest to uznawane, że dostaje za to pieniądze. Ja myślę, że nikt nie widzi w tym nic złego, co zrobić, żeby się nic złego nie stało z polskim systemem bankowym przy okazji. Bo to są pieniądze wszystkich ludzi, którzy mają pieniądze w bankach, a w tej chwili chyba nie ma takich osób, które nie mają, ponieważ nawet wszystkie świadczenia czy pobory idą przez banki. Są specjalne instytucje państwa do tego powołane. Wiem, że był problem z KNF-em. Pamiętamy wszyscy, co się stało z jego szefem. Musiał się podać do dymisji. Wiem, że tutaj następców nie ma jakichś specjalnie godnych, ale jest dobra nowina dla obywateli. Za 2 tygodnie wybory można to wszystko zmienić. Panie pośle, przedwyborcza debata o służbie zdrowia zmieniła się w awanturę o ujawniony w TVP przez posła Borysa Budkę podczas debaty. Paragonu z apteki, przez ujawniony paragon z apteki opiewający na 2000 zł za lek dla dziecka po przeszczepie prostowało tę kwestię, która nie jest taka do końca jednoznaczna, i Ministerstwo Zdrowia, i protestował dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka. Żal z powodu całego rozgłosu i zamieszania wyraziła matka chłopca, chociaż chłopiec był anonimowy oczywiście w tej debacie. Jak pan odbiera tę sytuację? Znaczy to jest dowód na to, że jedna i druga strona tego dużego konfliktu, tego nastawienia Polaków przeciwko sobie, posługuje się pewnymi półprawdami. Znaczy półprawdą się posłużył Borys Budka, mówiąc o tym, że to jest paragon dziecka, że... No i był to paragon dziecka. Tylko, że takie wynosi cena. Natomiast nieprawdą też jest to, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, że refundowane jest, bo nie jest refundowane dla wszystkich. Czyli są osoby po przeszczepach, które muszą kupować leki w takiej cenie. Więc tutaj jest, prawda leży akurat po środku. Natomiast to nie zmienia faktu, że potrzebny jest pakiet dla zdrowia. I to proponuje Koalicja Polska PSL Kukiz 15. Pakiet czy pakt? Bo pakt dla zdrowia, pakt dla zdrowia, pakt dla zdrowia po to, żebyśmy stworzyli pakiet rozwiązań wspólnych przez wszystkie ugrupowania, który będzie realizowany przez lata. Bo, i pan sobie wyobraża, że to będzie, nie no, przed wyborami to już nie będzie. Czyli nie po wyborach, tak? Bez względu na to, znaczy, kto będzie rządził. Jeżeli nie potraktujemy obywateli państwa naszego poważnie, będziemy traktować jako plastikowe zabawki, które wiszą na płotach, bo widzi pani redaktor, ile na płotach tych szmat plastikowych wieszanych jest różnych osób uśmiechających się polityków z plastiku. Będziemy traktować państwo pan poważnie. Nie wisi na żadnym nie, płocie? Nie wiszę, bo uważam, że produkcja plastiku dla własnego ego, po to, żeby się uśmiechać z plastiku do obywateli. A na płótnie można zawisnąć? No, to jest klasyczny przykład tego, co robią bardzo często politycy. To znaczy za pieniądze obywateli, bo często są subwencji, produkują rzeczy niezdrowe dla obywateli po to, żeby siebie samemu siebie zadowolić i później za pieniądze obywateli te plastikowe zneutralizować. Znaczy to są tony plastiku, które są potrugowane tylko i wyłącznie dla plastiku polityków. I coś, za te tony plastiku na przykład można zapewnić podwyżki dla medyków, bo państwo mówią 30%. Znaczy to nie, są, nie są aż takie pieniądze. Są duże. Skąd te pieniądze skąd pieniądze na 30-procentowe podwyżki dla medyków i jakie miałoby być tempo tych podwyżek? Bo to państwo macie w swoim pakiecie dla zdrowia. Tak, no my jesteśmy odpowiedzialnym ugrupowaniem, odpowiedzialną koalicją i dlatego mówimy, że warto się spotkać i warto szukać wspólnie rozwiązań, bo nie mamy monopolu na najlepsze rozwiązania. I to jest właśnie mądrość, że mądry człowiek korzysta z rad wielu osób, a nie uważa, że wszystko wie najlepiej. A jak słyszę od przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, że oni nie potrzebują niczego do pozycji, nic żadnego... Czy to jest takie marzenie, 30%, a później przyjdzie mądrość, kiedy państwo porozmawiają, nie, to 30% to jest to minimum. To jest coś, co... Ale co, od kiedy? Od zaraz? Im szybciej, tym lepiej. Tylko kiedy? No to trzeba rzeczywiście ustalić. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby jak najszybciej te 30% osiągnąć. A co będzie po wyborach, jeśli posłowie Kukiz 15 dostaną się do Sejmu? Będzie wspólny z PSL-em klub? Wiele na to wskazuje. No tak na to się umówiliśmy, że wspólnie będziemy realizować nasz program. I to jest najważniejsze dla nas, realizację programu i tak politycy Kukiz 15 do tego podchodzą. Chcą po prostu za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby Polska była bardziej obywatelska, była bardziej zasobna i... No dobrze, a czy wyobraża sobie pan koalicję z Lewicą, z Platformą Obywatelską, z Nowoczesną, czyli z Koalicją Obywatelską? Jeżeli nagle okaże się, że którykolwiek z tych ugrupowań chce postulatów obywatelskich, to naprawdę jest mi wszystko jedno, kto będzie za tym głosować. Tak jak, a jeżeli nagle się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość chce tych waszych postulatów? Naprawdę to nie ma znaczenia. Ważne, żeby te postulaty były spełnione. Tylko na razie słyszę od Jarosława Kaczyńskiego, że on jest gorącym zwolennikiem demokracji pośredniej. Czyli to jest zaprzeczenie, absolutnie skrajna opozycja wobec naszych postulatów. Czyli nie mówią państwo nie co do zasady, tylko chodzi o program, tak? No chodzi wyłącznie o problem. Dziękuję bardzo. Piotr Apel, Kukiz 15, Koalicja Polska, lista PSL. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja. 10 kroków. Memoriał Warszawski 1944. To album muzyczno-wokalny upamiętniający losy ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego. Został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Fundację Sztafeta. Niedawno jego koncertowe wykonanie miało miejsce w Trójce. Retransmisja koncertu 10 kroków na antenie Trójki w najbliższą niedzielę, punktualnie o 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując bezprzewodowe słuchawki marki Sony z czasem pracy do 20 godzin i z wbudowanym mikrofonem oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 129 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i Rutinacea, glukozy, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Od poniedziałku do soboty wszystkie kosmetyki L'Oreal i Garnier trzy dowolne w cenie dwóch. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankat. Od jutra przez internet będzie można wypełniać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. To ogromne ułatwienie dla tych, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji, mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska. Jesteśmy po wszystkich testach i 4 już uruchomiony proces, że można usiąść do komputera, wypełnić, można także zeskanować dokumentację, którą posiadamy. Wysyłamy online ten wniosek i on spełnia prawnie wszystkie warunki. Świadczenie uzupełniające skierowane jest także do tych osób, które nie dostają żadnych pieniędzy ze środków publicznych bądź otrzymują nie więcej niż 1600 zł miesięcznie. Jeszcze tylko dziś w Sejmie będzie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Wpisać się do niej mogą wszyscy, którzy chcą oddać hołd i pamięć zmarłemu. Księga będzie dostępna od 9 do 19. Aby wejść do Sejmu, wystarczy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej, zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę. Placido Domingo, światowej sławy hiszpański tenor, zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora opery w Los Angeles i z zaplanowanych przyszłych występów. Strony jednogłośnie rozwiązały umowę. Wszystko z powodu mnożących się oskarżeń o molestowanie seksualne. W zeszłym tygodniu Domingo z tych samych powodów zrezygnował z pracy w nowojorskiej Metropolitan Opera przy produkcji Macbetha Giuseppe Verdiego. 78-letni tenor odrzuca wszystkie oskarżenia wysuwane pod jego adresem. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Będziemy musieli przygotować się na implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego kredytu we frankach. Jaki by on nie był, powiedział szef resortów finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Minister ocenił, że zarówno instytucje publiczne, jak i sektor bankowy są do tego przygotowane. Orzeczenie Trybunału istotne dla klientów, banków i całej gospodarki dzisiaj przed południem. To może być trzęsienie ziemi w międzynarodowym handlu. Stany Zjednoczone zapowiedziały nałożenie ceł na europejskie produkty o wartości 7,5 miliarda dolarów. To konsekwencja decyzji Światowej Organizacji Handlu, która stwierdziła, że Unia Europejska stosuje subsydia wobec koncernu lotniczego Airbus. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas trwającego 15 lat sporu handlowego Stany Zjednoczone argumentowały, że kraje europejskie przyznają nielegalne dotacje koncernowi Airbus, co uderza w amerykański przemysł lotniczy. Według Amerykanów z powodu tych subsydiów koncern Boeing stracił na świecie kontrakty na 300 samolotów. Światowa Organizacja Handlu przyznała rację Stanom Zjednoczonym i dopuściła cła w wysokości 100% na produkty z Europy o wartości 7,5 miliarda dolarów rocznie. Urząd Pełnomocnika Handlowego USA poinformował, że skorzysta z możliwości nałożenia ceł, ale w niższej wysokości. Wyniosą one 10% na europejskie samoloty oraz 25% na inne produkty, w tym irlandzką i szkocką whisky, sery, produkty rolne oraz narzędzia. Cła uderzą przede wszystkim we Francję, Niemcy, Hiszpanię oraz Wielką Brytanię. 4 kraje stosujące nielegalne dotacje.

1996, czyli 1996. Ich wersja tego nagrania, czyli Karaś i Rogucki, nasza piosenka dnia. Za 20 minut 9 już Michał, gramy. Zaproszenia mieliśmy wczoraj i poszły. Muzyczny rozkład jazdy. Szybciutko. Jak świeże były. Christian Hanke. Studenci na uczelnie, pasta do zębów, afisze Madę tworzyło w tournée. Wszystko zdaje się być na swoim miejscu. Dziś w Kutnie zaczyna się trasa koncertowa zespołu węgierskich juniorów. Trasa, która skończy się w Warszawie, gdy będzie już wiosna radosna. Także dziś Kutno, a potem także... Suchy Las, Sztum, Ełk, Wolbrom, Gomunice, bardzo się cieszymy, Dzierżoniów, no ale także Wrocław, Łódź, Katowice, Gdańsk, Toruń, Olsztyn, no i Warszawa. To wszystko zakończy 27 marca, dwa dni po tym, jak wystąpią w Krakowie, w krakowskim klubie Studio. Fisz, MAD Tworzywo. Dziś już zagrali w poranku, więc przejdźmy do kolejnej informacji. W najbliższy weekend do Polski przyjeżdża belgijski zespół Hoverphonic. Panowie grają pod tym szyldem od 1995 roku. Właśnie nie jestem pewien, czy tylko panowie. No właśnie, też nie. Nawet jestem nie pewien, jestem. Że nie. No dobrze, śpiewa z nimi teraz Luka, która przyszła na świat 7 lat później. W sobotę zagrają we wrocławskim A2, w niedzielę w Warszawie w Progresji, a w poniedziałek w krakowskim Kwadracie. Ale byliśmy szybciej niż Luka zaczęła śpiewać. Tak, tak. Jednak refleks w tym wieku to jest duża satysfakcja. Skarb. O poranku, prawda? Pielęgnujmy. Ich najnowsza płyta, którą przyjeżdżają do nas promować, Looking for Stars, była płytą tygodnia w Trójce na jakże odległym z dzisiejszej perspektywy początku roku 2019. Hooverphonic, witamy w kraju. Hooverphonic z wokalistką. A rzeczywiście zespół zakładali Alex i Raymond. Ja wiedziałem, ale nie chciałem ci nic mówić. Nie no, oczywiście, ja wiem. Kolega. No właśnie, chciałem powiedzieć, że tą panią rozpoznasz po głosie natychmiast. Przebudzenie, taki tytuł będzie nosić nowa płyta Ani Rusowicz. Jeszcze nie wiemy, kiedy się płyta ukaże, ale mamy już pierwszą piosenkę pochodzącą z tego wydawnictwa, zatytułowaną Świecie, stój. Kiedyś Anna Maria Jowek śpiewała, niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Apel bez odzewu, więc druga próba, tym razem Ania Rusowicz. Muzycznie album zainspirowała wizyta w Nowym Orleanie, a tekstowo, jak mówi Ania, starała się opisać problemy ludzi 30+. To jeszcze my, czy nie? Zdecydowanie. Kto jak nie my? No właśnie, narodziny dziecka, kłopoty małżeńskie. Najważniejsze na tej płycie jest problem globalny, który dotyka nas wszystkich. Przebudzenie nawołuje do tego, żeby wreszcie ocknąć się z idealizowania współczesnego świata. Hej, Ania Rusowicz, Krystian Hemke, dziękujemy. To było dziękujemy. Muzyczne. Podoba się? Tak, tak. Będzie o poranku gościć? Tak, tak. Tak, tak, tak, za 13:09. A o co chodzi, bo... O ten utwór. A, nie, to tak. Can I get your hand to ride? It's not too strong for you. Take a piece and pass it on. Red Hot Chili Peppers. Godzinę temu mówiliśmy troszkę o trasie koncertowej pana Eryka. No właśnie, niedawno usłyszałem informację o trasie koncertowej Eryka Claptona. Prześledziłem dokładnie, między 8 a 18 jest 10 dni przerwy, podczas gdy gra co 2 dni. A w tym akurat czasie, czyli 9-12 lipca, odbywa się Suwałki Blues Festival. Przypadek? Nie sądzę. Może będzie jakaś niespodzianka. Zapraszamy serdecznie do Suwałk. Pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję. Trzymamy mocno kciuki, żeby ta luka została wypełniona. Może. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy za dzisiejszy poranek. No i tak sobie przypominam, co się działo w Suwałkach na Blues Festiwalu w tym roku. Ależ to był koncert. Ken Wayne, Shepard. No, do usłyszenia. Had to get you some, and damn, you're hungry still. Yeah, you think you a king, whole world's yours to take. But we got something you can't buy, love something you make. That's how we roll, that's how we roll. Can't sell your soul. But something's gonna change your mind. Yeah, there is more to this. All the light you can't see. The more you get, the less you got. The truth is gonna set you free. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Tell me it don't matter.